بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. حديث متفق عليه. از ابی سعید خدری رضی الله عنه روایت است که گفت شنیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من صام یوما فی سبیل الله، هر انسانی که یک روز به خاطر راضیگی خدا روزه بگیرد بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، خداوند روی او را به مسافه به اندازه 70 سال از دوزخ دور میکند. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند که هر انسان یک روز به خاطر رضاگی خدا روزه بگیرد، یک روز به خاطر الله ذوالجلال روزه بگیرد، الله به خاطر این روزه گرفتهش که تنها برای راضیگی خداست، تنها برای و به سبب راضیگی خدا را به دست آوردن است، خداوند عظیم و شأن روی او انسان را به اندازه 70 سال از آتش جهنم، از آتش دوزخ دور می‌گرداند. پس برادران عزیز و مهربان، یک روز، دو روز آنقدر مشکلی نیست که ما تنها به خاطر راضیگی خدا، تنها برای به دست آوردن رضاگی الله ذوالجلال روزه بگیریم و سبب دوری 70 ساله از آتش دوزخ بگردیم. پس برادران عزیز مهربان، میخواهید که از آتش دوزخ به اندازه و به مسافه 70 سال دور باشید؟ پس به خاطر خدا، به خاطر الله ذوالجلال روزه بگیرید تا اینکه از جهنم، از مکان پر دهشت دور باشید. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم، الله رحمتشان کند، روایت کردند.